10 za opakowanie przy zakupie 3, przy zakupach za minimum 49 zł. Szczegóły promocji na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 listopada, jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankat. Rządowy sztab kryzysowy i spotkanie z prezydentem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego to w związku z wydarzeniami na polsko-białoruskiej granicy. Projekt ustawy, który pozwoli pracodawcom na kontrolę certyfikatów covidowych pracowników, trafi do Sejmu. Takie są zapowiedzi resortu zdrowia. W Krakowie wieczorem koncert poświęcony pamięci ofiar KL Ravensbrück. Zabrzmią teksty polskich więźniarek. Gorące polityczne popołudnie w związku z wydarzeniami na polsko-białoruskiej granicy. Najpierw zebrał się rządowy sztab kryzysowy, później prezydent Andrzej Duda spotkał się z premierem, ministrami oraz szefami służb. Sytuację obserwuje Agnieszka Drążkiewicz, z którą się łączymy. Agnieszko, czy wiemy już, jakie ustalenia zapadły na tych spotkaniach? No, cały czas czekamy na konferencję prasową po naradzie u prezydenta Andrzeja Dudy. Mają do nas, do dziennikarzy, wyjść szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Solo i rzecznik rządu Piotr Miller. Pierwotnie ta konferencja miała odbyć się pół godziny temu. Nadal jednak czekamy, a na tym spotkaniu, o którym mówimy, na spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, odbywa się taka narada właśnie w sprawie tej trudnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Dziś w rejonie Kuźnicy Białostockiej, o czym oczywiście od rana informujemy, pojawiła się kilkuset osobowa grupa migrantów. Rano część tych osób próbowała sforsować granicę. Zostało to udaremnione przez polskie służby. Teraz, jak informował niedawno na Twitterze wiceszef MSWiA Michał Wąsik, trwa tam coś w rodzaju kolejnego szturmu i jak napisał minister, odbywa się tam regularna bitwa między migrantami inspirowanymi przez władze białoruskie, a polską Strażą Graniczną, policją i wojskiem. I na razie to są wszystkie informacje, które mamy na temat zarówno tego spotkania, które dobiega końca w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, jak i tego wcześniejszego wspominanego przez Ciebie, które odbyło się o 13 w siedzibie Ministerstwa Obrony z udziałem przedstawicieli rządu. Cały czas czekamy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Unia Europejska i NATO krytykują białoruski reżim za wykorzystywanie migrantów do destabilizacji w krajach członkowskich. Przedstawiciele Wspólnoty i Sojuszu Północnoatlantyckiego skomentowali doniesienia o kolumnie migrantów, którą reżim w Mińsku sprowadził pod granicę z Polską. To kontynuacja desperackich prób reżimu Aleksandra Łukaszenki, by zdestabilizować sytuację w Unii Europejskiej, powiedział rzecznik komisji Adalbert Jans, zajmujący się sprawami wewnętrznymi. W podobnym tonie wypowiadał się także rzecznik odpowiedzialny za sprawy zagraniczne, Peter Stano. To, co obserwujemy, to część planu Łukaszenki zdestabilizowania Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Monitorujemy sytuację bardzo uważnie. Ta sprawa będzie jednym z tematów poniedziałkowego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Wtedy może także zapaść decyzja o rozszerzeniu unijnych sankcji wobec reżimu w Mińsku. W tej sprawie głos zabrał także Sojusz Północnoatlantycki. Kwatera Główna poinformowała, że sekretarz generalny pozostaje w bliskim kontakcie z rządami sojuszników. NATO jest gotowe do pomocy i utrzymania bezpieczeństwa w regionie, głosi oświadczenie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A więcej informacji o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej na portalu polskieradio24.pl. Do Sądu Najwyższego wpłynęła skarga nadzwyczajna prokuratora generalnego dotycząca Marszu Niepodległości. Chodzi o postanowienie Stołecznego Sądu Apelacyjnego, który nie zgodził się na zarejestrowanie Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego. Na razie nie wiadomo, kiedy Sąd Najwyższy zajmie się tą sprawą. Do Sejmu trafi projekt ustawy umożliwiającej pracodawcom kontrolę certyfikatów covidowych ich pracowników. Zapowiedział to rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że miałoby to pomóc w wyhamowaniu dalszego rozwoju pandemii koronawirusa. W najbliższym czasie zechcemy wprowadzić możliwość kontroli certyfikatów przez pracodawców, o co pracodawcy apelowali, więc na pewno ta baza możliwości posługiwania się certyfikatem covidowym będzie poszerzona. Oczywiście to zależy od decyzji parlamentu. Rzecznik dodał, że osoby posługujące się fałszywymi certyfikatami covidowymi muszą się liczyć z konsekwencjami karnymi. Według wstępnych ustaleń prokuratury fałszywe dokumenty uzyskało ponad 100 osób. Teksty polskich więźniarek KL Ravensbrück przy dźwiękach specjalnie skomponowanych utworów zabrzmią dziś w Krakowie. Za 2 godziny w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga odbędzie się koncert Siła Miłości, poświęcony pamięci ofiar obozu. Koncert odbywa się także z okazji setnej rocznicy urodzin Wandy Pułtawskiej, ostatniej żyjącej więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego. Program wieczoru opracował i wyreżyserował Andrzej Róg, aktor i reżyser związany z Teatrem Stu w Krakowie. Zabrzmią tylko i wyłącznie teksty koleżanek obozowych Wandy Pułtawskiej, to znaczy teksty Grażyny Chrostowskiej, Teresy Harsdorf-Bromowiczowej, Zofii Górskiej, Romanowiczowej. Pani doktor Pułtawska przede wszystkim docenia rolę poezji w życiu duchowym. Uwrażliwienie jej na poezję jest chyba uwrażliwieniem pokoleniowym. W koncercie weźmie udział 21 artystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdzamy, coś tam w pogodzie. Wieczorem i nocą na północy kraju pogodnie, poza tym pochmurno, ale postępujące od północy właśnie większe przejaśnienia. W południowej połowie kraju oraz na zachodzie będzie przelotnie padał deszcz, w obszarach podgórskich także deszcz ze śniegiem, no a w górach sam śnieg. Nocą przygruntowe przymrozki na Suwalszczyźnie, minus 4 stopnie, około zera w centrum, do plus 5 na Dolnym Śląsku, ale rano też uważajmy na silne zamglenie oraz lokalnie marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów, a więc sezon na szczególną ostrożność na drogach już się rozpoczął. Jutro na Suwalszczyźnie i Podlasiu pogodnie, poza tym pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południu kraju może padać deszcz, w górach śnieg, a wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, zmienny. Jutro w dzień od 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum, do 10 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Przed kilkoma minutami, przed 16, mówiliśmy o sekundnikach sygnalizacji świetlnej. W tej sprawie państwa telefony i uwagi kierowców z zakółka właśnie. Dwie dwójki i 7 trójek. No oczywiście, sekundniki uspokajają jazdę. Wiem, bo jeździłem po Wrocławiu i po innych miastach, gdzie są sekundniki i wtedy człowiek dojeżdżając do skrzyżowania nie przyspiesza, aby zdążyć, bo widzi, kiedy się skończy światło i czy to ma sens, czy od razu może spokojnie zacząć wyhamowywać. Natomiast jak wpada pomarańczowy, a ja jadę z 60, no to po prostu przejeżdżam często na pomarańczowym, bo po prostu jest to bezpieczniejsze niż próba hamowania, szczególnie na śliskiej drodze. Oj, tak, tak, uspokojone nerwy to przede wszystkim. Chociaż ja przyznam szczerze, jakiś czas temu, chyba to było w zeszłym roku, wjeżdżając od północy, od strony Kielc do Krakowa, przeżyłem pewnego rodzaju szok, bo na jednym z pierwszych, większych, ważniejszych skrzyżowań zobaczyłem, że trzeba odstać na czerwonym i to dobre ponad minutę, a i tak jedna zmiana świateł nie wystarczyła. Ponoć to był jakiś, zdaje się, dzień luźniejszy, chyba sobota, z tego co pamiętam. No więc jednak można też się zdziwić, że aż tyle czasu te sekundniki uzmysławiają nam, że spędzamy w korkach. Zachęcam do korespondencji w sprawie sekundników sygnalizacji świetlnej. Państwa spostrzeżenia, uwagi także te dotyczące przyszłości tego właśnie wynalazku, który w kilku miastach w naszym kraju się przyjęło. ZD3 ma polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i najszybciej, najłatwiej dwie dwójki, same trójki. 8 minut po 16. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven for everyone. In these days of cool. You come to me, and everything seems alright. In these days of cold affections, you sit by me, and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fed, this world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free, this world could be one. In this world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection. You come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair, this world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free, this world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Love, love, love, love. This could be heaven for everyone. Now this could be heaven for everyone. This could be heaven for everyone. For everyone, this could be heaven. Could be heaven for everyone. This could be heaven. This could be heaven. Could be heaven for Ależ błyskawicznie państwo reagują. A czy pan redaktor nie czuł się wtedy uspokojony, gdy wiedział, że tyle odstanie dzięki sekundnikom sygnalizacji świetlnej właśnie na czerwonym? No sęk w tym, że to, jeśli dobrze pamiętam, to nawet nie była jedna zmiana świateł, więc no nie wiem, czy uspokojony. Ale jednak temat do rozmów jest i to mnie bardzo cieszy w dzisiejszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 13 minut po godzinie 16. Teraz naszym gościem jest Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry, dobry wieczór, witam w Trójce. Dzień dobry. Nie, no jeszcze dzień dobry. Jeszcze dzień dobry. Te sekundniki sygnalizacji świetlnej, pana zdaniem, to dobre rozwiązanie? Moim zdaniem bardzo dobre, bo to ja, co ja sobie bardzo cenię, to jak kierowcy ruszają płynnie spod świateł, a takie sekundniki ułatwiają to. Jeżeli obserwujemy taki sekundnik, widać ile sekund jeszcze zostało do zmiany świateł i możemy się odpowiednio wcześniej przygotować i płynnie ruszyć. A płynne ruszanie to więcej samochodów, które przejechały, przyjaźniejsze ruszanie dla środowiska, także myślę, że same pozytywy. No ponoć to właśnie klucz do rozwiązania odkorkowania naszych miast, że wcale nie podniesienie prędkości, ale by ta jazda była płynna. To jest klucz do rozwiązania zakorkowanych miast. Ponoć. Ja myślę, że tu przede wszystkim to jest dobre, dlatego że wiemy, ile jeszcze będziemy stali na czerwonym świetle, a nie sądzę, żeby to było powodem do tego, że jeszcze przejadę, jeszcze zdążę. Tak, tak, tak. Myślę, że nie. To myślę, w takim razie, czemu te sekundniki nie przyjęły się w Polsce powszechnie? W kilku miastach tak, ale nie wszędzie. Bardzo dobre pytanie. Ja wiem, że była kiedyś taka dyskusja nad szerszym zastosowaniem i jakoś umknęła w martwym punkcie. Tak, faktycznie, ale z tego, co ja obserwuję, jeżdżąc po Polsce, to w coraz większej ilości miast takie rozwiązania są stosowane, więc miejmy nadzieję, że staną się bardzo popularne. No to teraz szerzej patrzymy na to, co dzieje się wokół nas na rynkach światowych. Kryzys energetyczny w Chinach spowodowany racjonowaniem energii w chińskich fabrykach może przełożyć się i to efektem domina na światowy łańcuch dostaw. I to oczywiście dotyczy szerokiej gamy towarów, od ubrań i telefony po samochody. I właśnie na tym chciałbym się skupić. W tym roku może zabraknąć rocznikowej wyprzedaży samochodów? No myślę, że jeżeli ona będzie, to będzie bardzo niewiele tych samochodów, dlatego że od kilku już miesięcy obserwujemy, no chyba mogę użyć słowa, poważny kryzys, jeżeli chodzi o samochody. Tych samochodów jest mniej, dłużej na nie czekamy. My szacujemy, że w Europie co najmniej kilka milionów samochodów nie zostanie wyprodukowanych, a nie zostanie wyprodukowanych dlatego, że mamy bardzo, bardzo poważny kryzys, chyba największy w powojennej historii, jeżeli chodzi o dostępność części podzespołów. W tym przypadku półprzewodników, bez których nowoczesny samochód, zarówno spalinowy, elektryczny, czy hybryda plug-in, po prostu nie możemy ich, tych samochodów nie możemy wyprodukować. Więc kłopot bardzo duży. Z czego to wynika? Z przerwanych dostaw, a wcześniej także z przerwanej produkcji spowodowanej COVID-19. To może mnie interesować potencjalnych nabywców nowych samochodów, czy wszelkiej maści dóbr konsumpcyjnych, ale właśnie co dalej? Oto jest pytanie. Kilka powodów, bardzo w skrócie. Po pierwsze dlatego, że faktycznie zostały przerwane łańcuchy dostaw. Po drugie, myśmy w swoim czasie, mam na myśli branżę motoryzacyjną, zmniejszyli zamówienia, no bo na początku 2020 roku, mam na myśli początek kryzysu, nikt nie wiedział jak to będzie, więc te zamówienia zostały zmniejszone. Zresztą bardzo rozsądnie, no ale okazało się, że wypadliśmy z kolejki i okazało się, że na przykład branże, które nie produkują komputery, które produkują telewizory, sprzęt grający, sprzęt AGD, wskoczyły niejako na nasze miejsce, no i okazuje się, że jest w tej chwili problem. Warto jeszcze dodać, że my, mam na myśli całą światową branżę motoryzacyjną, odbieramy mniej niż 10% tych półprzewodników, w związku z czym widać, że no, nie jesteśmy klientem bardzo dużym. To po pierwsze, po drugie, właściwie to produkcja tych półprzewodników odbywa się, zdecydowana jej większość, właściwie w kilku fabrykach na świecie, więc to pokazuje, że mamy też z tym problem. No i wreszcie chyba najważniejsze jest to, że branża motoryzacyjna jest branżą, która do tej pory, mam na myśli czas pandemii, była bardzo, bardzo dobrze działającym zegarkiem z bardzo wieloma trybikami. Mam na myśli dostawy w większości just in time. Ten cały proces logistyczny działał fantastycznie, ale myśmy nie mieli zapasów, czy mieliśmy te zapasy bardzo nieduże. Jak to wszystko zaczęło się chwiać, no to niestety takie mamy konsekwencje. No i to jedną z tych konsekwencji jest to, że są zdecydowanie zachwiany jest cykl produkcyjny, to po pierwsze, no a efektem jest niestety to, że dużo dłużej czekamy na samochód i te samochody przychodzą nieregularnie i jest ich mniej, czego bardzo, bardzo byśmy nie chcieli, bo to oznacza niezadowolenie naszych klientów, a my chcemy, żeby nasi klienci byli zadowoleni. Może się to przełożyć na ceny? No domyślę, na wzrost cen? Akurat wzrost cen przede wszystkim spowodowany jest wszystkimi tematami, jeżeli tak można powiedzieć, emisyjnymi, czyli obniżką, na przykład konieczności obniżki CO2, czy innych parametrów ekologicznych. Komisja Europejska, kraje członkowskie, no zresztą też społeczeństwo naciskają, żeby samochody były jak najprzyjaźniejsze. My oczywiście to robimy, ale to oznacza konieczność wydania bardzo dużych pieniędzy na nowe napędy, na badania, na rozwój. My już jako branża jesteśmy chyba największą branżą w Europie prywatną, która wydaje ponad 60 miliardów na badania. Teraz to będzie euro oczywiście. Teraz to będzie dużo więcej, bo musimy dużo więcej pieniędzy wydać na nowe ekologiczne napędy. No i niestety to się przełoży na cenę, czy już się przekłada na cenę samochodu. Także nie mam dobrych wiadomości. Ceny samochodów będą rosły. Niektórzy szefowie koncernów mówią nawet, że w perspektywie 10 lat mniejsze samochody będą stanowiły znakomitą mniejszość sprzedawanych aut, no bo będą po prostu tak drogie, że klienci nie będą chcieli ich kupować. A jak długo teraz, albo najdłużej w rankingu trzeba czekać na nowe auto? Niezbyt luksusowe, przeciętne nazwijmy to, z klasy średniej. Nie ma czegoś takiego, co nazwałbym rankingiem, dlatego że po pierwsze ten problem dotyczy w mniejszym lub większym stopniu wszystkich producentów i w mniejszym lub większym stopniu wszystkich modeli aut. Czyli nie da się powiedzieć, że producent X w modelu Y ma największy problem, w związku z czym czeka się 9 miesięcy, a innym się czeka 3. Te dostawy są niemalże z dnia na dzień zmieniane, korygowane. Ja wielokrotnie rozmawiałem z koleżankami i kolegami z zakładów i oni mówią, po prostu nie wiemy, jaka partia przyjdzie w najbliższym czasie. Dlatego część producentów produkuje samochody na plac. Pod niektórymi fabrykami stoi nawet po kilkadziesiąt czy kilkanaście tysięcy samochodów i jak tylko przyjdą pewne podzespoły, to uzupełnia się na przykład sterowniki i natychmiast te samochody wyjeżdżają. Także oczywiście robimy wszystko, żeby zminimalizować, co nie oznacza, że niestety nie ma wystarczającej ilości tych półprzewodników i mamy bardzo poważny kłopot. A to kolejny właśnie efekt braku półprzewodników w tym roku. Może zabraknąć rocznikowej wyprzedaży samochodów i o tym rozmawiałem z Jakubem Farysiem, prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. 21 minut po godzinie 16. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Back down. 25 minut po godzinie 16 zaostrza się kryzys na granicy polsko-białoruskiej. W sieci pojawiło się wiele nagrań, na których widać setki migrantów przemieszczających się w stronę granicy. Straż Graniczna wzmocniła siły na odcinku z Białorusią. Na pogranicze jadą też dodatkowe siły policji. W pełnej gotowości są żołnierze. O tym, jak politycy chcą rozwiązać ten problem, Radosław Masłowski. Od rana w rejonie przejścia granicznego w Kuźnicy po stronie białoruskiej przebywa kilkuset imigrantów, którzy przyszli tam grupowo, prawdopodobnie po to, by przekroczyć granicę. Rzecznik rządu stwierdził, że liczba wojsk w odpowiedzi na tę sytuację już została zwiększona, ale trzeba patrolować także inne miejsca na granicy. Jeżeli chodzi o wzmocnienie sił i środków, to są decyzje, które bez wątpienia dzisiaj zapadną. Liczba funkcjonariuszy już została zwiększona w związku z informacjami, które pojawiały się wcześniej, ale spodziewam się, że będzie musiała być zwiększona w większym zakresie. Choć nie mówię, że to musi być ten odcinek granicy, bo służby białoruskie obserwują też sytuację i zachowania polskich służb i na przykład przekierowują te osoby w inne miejsca, więc tutaj zarówno Straż Graniczna, jak i polskie wojsko musi w dynamiczny sposób reagować na te zachowania. Były premier i lider PO przypomina, że czynny udział w kryzysie migracyjnym mają białoruskie służby. Lider Platformy Obywatelskiej przedstawił rozwiązania, jakie jego zdaniem powinni zastosować rządzący. W mojej ocenie jest to absolutnie powód do tego, aby uruchomić konsultacje w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, ponieważ dotyczy to już bezpieczeństwa całej wschodniej granicy Unii Europejskiej i państw natowskich. Od rana przekazywane są informacje o dużych grupach migrantów przemieszczających się po stronie białoruskiej w rejonie Kuźnicy w kierunku granicy z Polską. Szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki powiedział dziennikarzom, że sytuacja jest bardzo poważna. No, sytuacja jest bardzo poważna. Obserwujemy, co się stanie. Myślę, że to jest taki przedsmak kryzysu, jaki nas czeka na tej granicy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wszystko jest możliwe. Artykuł 4 NATO stanowi, że strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron. O tym, jak politycy chcą rozwiązać zaostrzający się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, Radosław Masłowski. A Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania polsko-białoruskiej granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Cały czas są pilnowani przez białoruskie służby. Przed chwilą szef BBN Paweł Soloch poinformował, że prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Litwy, podejmie kolejne kontakty z sojusznikami z Unii Europejskiej i NATO, zdecydował także, że skróci wizytę na Słowacji. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy powracać. To Trójka, audycja popołudniowa, 27 minut po 16. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. O to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą. Cię z Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ponad 23 miliardy złotych na inwestycje. Ponad 23 miliardy, z których może skorzystać każda gmina w Polsce. To pieniądze przeznaczone przez rząd na drogi, wodociągi, ekologię, na edukację dzieci i obiekty sportowe. Ponad 23 miliardy, bo Twoja okolica zasługuje na wielkie inwestycje. Rządowy Fundusz Polski Ład. Program inwestycji strategicznych. Po prostu inwestujemy w Polskę. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. Brrr, co za pogoda! Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. I już po 16.30. Zapraszamy do Trójki. Napięta sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Śledzimy, co dzieje się dziś. Śledziliśmy ustalenia rządowego sztabu kryzysowego. Później uczestnicy tego spotkania przenieśli się do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A my ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która śledziła to spotkanie właśnie w siedzibie BBN-u. Agnieszko, jakie znamy ustalenia tego spotkania? No, ta narada u prezydenta trwała ponad półtorej godziny i to może przypomnę jeszcze, kto w niej wziął udział. Był i premier Mateusz Morawiecki, i wicepremier Jarosław Kaczyński, ale także byli szefowie MSWiA, MON oraz MSZ, a także przedstawiciele służb mundurowych. I to jest to takie ścisłe grono najważniejszych osób, które teraz monitorują sytuację na polsko-białoruskim pograniczu. I ten najważniejszy taki przekaz, jaki usłyszeliśmy od szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha i od rzecznika rządu Piotra Millera, którzy do nas po spotkaniu wyszli, to jest taki, że niestety mamy teraz do czynienia z bardzo poważną sytuacją na granicy z Białorusią, na granicy wschodniej. Rzecznik rządu opisał to jako zmasowany atak na naszą polską granicę. W rejonie Kuźnicy Białostockiej rano pojawiło się około 1000 nielegalnych migrantów. Próbowali sforsować siłą przejście graniczne. Nie udało im się to. Zostali odparci przez polskie służby. Paweł Solo z kolei, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ostrzegał, jakby też uprzedzał opinię publiczną przed tym, że niestety w tych najbliższych godzinach, nawet może i jeszcze teraz wieczornych albo nocnych, może dojść do niestety kolejnych takich ataków. Przekazano nam również, że rząd jest głęboko zaniepokojony. Prezydent również jest zaniepokojony tą sytuacją. Andrzej Duda omówił między innymi z prezydentem Litwy to, co dzieje się na pograniczu z Białorusią. Również rozmawiał z panią prezydent Gruzji o tej sytuacji. Andrzej Duda będzie również dalej omawiał tę sytuację ze swoimi sojusznikami z Unii Europejskiej i NATO. Wiadomo też, że ta wizyta na Słowacji, która miała zająć więcej niż jeden dzień prezydentowi, zostaje skrócona i na Słowacji prezydent będzie tylko kilkanaście godzin, chociaż chciałby omówić też sytuację z prezydentem Słowacji, to co dzieje się na tej polsko-białoruskiej granicy. Wiemy teraz również po tym spotkaniu, że mamy na pograniczu 10 tysięcy żołnierzy, mamy do tego jeszcze kilka tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej. Mamy również w stanie najwyższej gotowości żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Oni mają 6 godzin na to, żeby się stawić na rozkaz, jeżeli byłaby sytuacja cały czas niepokojąca. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił nam również, że niestety w okolicy granicy pojawiają się jeszcze kolejne grupy i z informacji, które nam również przekazuje Frontex, tutaj chodzi głównie o takie informacje z powietrza przy użyciu między innymi dronów, to te kolejne kolejne grupy są organizowane przez służby białoruskie. Być może są uruchamiane również kolejne mosty powietrzne, nazwijmy to tak, z krajów arabskich, więc niestety no wszystko wskazuje na to, nie chcę tutaj nikogo straszyć, ale wszystko wskazuje na to, tak jak przekazują to przedstawiciele rządu, że ta sytuacja może się jeszcze bardziej zaogniać. Oczywiście będziemy ją śledzić na gorąco po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękuję za kolejne relacje. Będziemy poznawać kolejne szczegóły po tych dzisiejszych spotkaniach i rządowego sztabu kryzysowego i w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Oczywiście do tego tematu będziemy wracać nie tylko w naszej audycji, także w serwisach informacyjnych. No to teraz za 24 minuty 17. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Narodowy Bank Polski koryguje swoje prognozy dotyczące inflacji i PKB. W najnowszym raporcie poprawki dotyczą przede wszystkim galopujących cen energii, mówi wicedyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski. My zakładamy, że dynamika cen energii w tym pierwszym kwartale ona wyniesie 18,5%. Tak? Przy czym to jest energia rozumiana jako gaz, energia elektryczna, paliwa, czyli wszystko razem. To oczywiście po miesiącach na pewno nie jest różnie rozłożone, no bo zazwyczaj te podwyżki cen regulowanych one mają miejsce w styczniu, więc prawdopodobnie od tego momentu ta inflacja rzeczywiście będzie się obniżała, także tak jak uśrednimy sobie ten kwartał, no to on nie będzie istotnie wyższy od czwartego kwartału. Inflacja ma sięgnąć na początku roku 7%, po czym ma zacząć słabnąć. W 2023 roku inflacja ma wrócić w okolice 3,5%, czyli górnego dopuszczalnego odchylenia od celu inflacyjnego NBP. W tym 2023 roku większe znaczenie będą już miały te czynniki popytowe, no mamy bardzo dobrą koniunkturę, lukę popytową dodatnią, rosnące koszty pracy, więc jakby w 2023 roku, no to już te czynniki będą w większym stopniu decydowały o kształtowaniu się inflacji. Średnioroczna inflacja w tym roku ma wynieść 4,9%, a za rok 5,8%. Dynamika PKB Polski w tym roku ma wynieść 5,3%. Naszym zdaniem bankierów centralnych czeka jeszcze sporo inflacyjnych zaskoczeń, a to wspiera nasze oczekiwania na kolejne podwyżki stóp, przynajmniej w grudniu i styczniu. Tak napisali na Twitterze analitycy PKO Banku Polskiego. Przypomnijmy, opublikowany dziś raport prezentowany 3 razy do roku to mocny punkt odniesienia dla Rady Polityki Pieniężnej przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki pieniężnej. O tym raporcie porozmawiamy dziś w podsumowaniu dnia o godzinie 18.30. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Frank szwajcarski kosztuje 4,34, euro 4,59, brytyjski funt 5,38, a dolar 3,97. Wieczorem i nocą na północy kraju pogodnie, poza tym pochmurno, choć z postępującymi od północy większymi przejaśnieniami w południowej połowie kraju. Na zachodzie miejscami przelotnie popada deszcz, w obszarach podgórskich deszcz, ze śniegiem w górach sam śnieg. Jutro bardzo podobnie na Suwalszczyźnie i na Podlasiu, jedynie przez cały dzień pogodnie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, zmienny. Jutro od 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum, do 10 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Za 21 minut 17, już za chwilę u nas historia. Nierealna staje się, nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nic nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam, znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę, czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment, to był tylko sen. Czy ja byłam tam na serio? Teraz wszystko jedno, który zapach ciągle przypomina mi, jak pięknie może być, kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian. Mam swój magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przed siebie, tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się, nie. Gdy wezmę znów głęboki wdech nosem, poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Czy ja byłam tam na serio? Teraz wszystko jedno, który zapach ciągle przypomina. Raz, dwa, trzy, cztery. Co w mojej głowie dzieje się? Raz, dwa, trzy, cztery. Jak pięknie może być? Raz, dwa, trzy, znikam. Raz, dwa, trzy i już za 19 minut 17. O czym dziś? Na razie nie mogę powiedzieć. Niezła historia. Czas na poniedziałkową lekcję historii. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. No i dziś taki troszkę enigmatyczny temat. Bardzo enigmatyczny. Rok 1931, wtedy Hans Tilo Schmidt przekazał Francuzom dokumentację wojskowej wersji Enigmy. No i też takie enigmatyczne pytanie. Czym była Enigma? Panie redaktorze, szanowni państwo, to była maszyna szyfrująca, bardzo nowoczesna maszyna szyfrująca, która została stworzona przede wszystkim na potrzeby wojskowe, ale też była wykorzystywana w celach, bym powiedział, handlowych, ekonomicznych, w sensie szyfrowania materiałów, które dotyczyły poufnych tajemnic handlowych. I ta maszyna była stworzona do tego, żeby wykorzystywać ją na szeroką skalę jako szybki środek łączności. Niemcom wydawało się, że ta maszyna jest nie do złamania, to przyjęli takie założenie. Nam się udało bardzo szybko ją złamać, naszym polskim kryptologom, w zasadzie Marianowi Rejewskiemu, bo jemu pomagali dwaj pozostali. Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Tak jest, oni pomagali. To Rejewski odpowiada za kluczowy sukces, jakim było złamanie jednego z szyfrów. Natomiast dzisiaj wspominamy Hansa Tilo Schmidta i żeby też nie umniejszać tej postaci, to chciałem powiedzieć, bo myślę, że też niewielu naszych słuchaczy o tym wie, że Hans Tilo Schmidt był pracownikiem tak zwanego Funkabwehr. To była jednostka łączności kontrwywiadu wojskowego. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że to była jednostka, która odpowiadała za nas, prowadzenie nas słuchu radiowego i działanie w wymiarze łączności telekomunikacyjnej. To była jednostka stworzona przez Hermana Göringa, marszałka Rzeszy i szefa lotnictwa. I Hans Tilo Schmidt z racji różnych osobistych pobudek przekazał Francuzom, wywiadowi francuskiemu, dokumentację wojskowej wersji Enigmy. Właśnie, kody do bieżącej obsługi. Tak jest, kody, ale na tym to się zakończyło, ponieważ kody się zmieniały, a Hans Tilo Schmidt nie miał możliwości stałej współpracy z wywiadem francuskim, na bieżąco przekazywać im informacje. W związku z tym tak naprawdę w pewnym momencie źródło wiedzy na temat tej maszyny dla Francuzów wyczerpało się na moment. Natomiast to, co udało się Francuzom uzyskać, to właśnie przekazane przez stronę polską informacje w 1939 roku. Ja chcę tylko dodać, że Hans Tilo Schmidt współpracował później jeszcze z Francuzami w okresie II wojny światowej i to był, jak napisano w jednej z prac, którą miałem okazję czytać, najważniejszy szpieg Francuzów u Hitlera. Niezła historia. A jaka była rola Enigmy w II wojnie światowej? I znów enigmatycznie. Mhm. Rola była mniej więcej taka, o której wspomniałem, to miał być najważniejszy środek łączności dla walczących i był w zasadzie najważniejszy środek łączności i szyfrowanych wiadomości przesyłanych między poszczególnymi formacjami wojskowymi, jednostkami wojskowymi działającymi praktycznie na wszystkich frontach II wojny światowej, czyli poczynając od Francji, skończywszy na froncie wschodnim, tutaj mówimy wschód-zachód, na północy kraje okupowane Skandynawii, czy na południu Afryka Północna, tak, gdzie walczyły jednostki Afrika Korps. To była najważniejsza linia łączności między niemieckimi jednostkami. I co się z tym wiązało? No, wiązało się z tym to, że dzięki złamaniu przez Rejewskiego Enigmy i przekazaniu w latem 1939 roku maszyn, kodów, wtórników i tej całej aparatury, która służyła przy konstruowaniu depesz, okazało się, że stworzony przez Brytyjczyków w miejscowości Bletchley Park ośrodek, który bazował na francuskich doświadczeniach jeszcze z roku przełomu 1939-40, mógł odczytywać informacje z praktycznie wszystkich, bym powiedział, stron świata, tam gdzie ta Enigma funkcjonowała. Dzięki temu praktycznie Enigma, no co tu dużo mówić, złamanie Enigmy przyczyniło się do zwycięstwa strony alianckiej i to w takim okresie, w jakim to się udało. Zresztą tutaj moglibyśmy wymienić kilkanaście czy kilkadziesiąt spektakularnych sukcesów, które osiągnęli alianci dzięki złamaniu Enigmy. Ja tylko może wspomnę o jednym takim wydarzeniu między innymi, o czym chyba też może kiedyś porozmawiamy. Bitwa pod Al-Alamein, tam też złamano Enigmę, informacje dotyczące ataku niemieckiego, zatopienie pancernika Bismarck, no ale powiedzmy w stosunku do tego, co się działo na frontach, to był drobiazg. No ale też przekazywanie Sowietom informacji przez Brytyjczyków o tym, co się działo na froncie wschodnim. To był jeden z kluczowych elementów, który umożliwił Związkowi Sowieckiemu osiągnięcie sukcesów militarnych na froncie wschodnim. Czym była, jaką rolę pełniła, wyjaśniał dziś profesor Tomasz Gajownik. Też gestykulując, bo tak podglądały. No tak, dzisiaj tak jakoś. Właśnie enigmatyczne jakieś takie ruchy. Takie ruchy, tak jakby człowiek pisał na klawiaturze. Coś ma to do siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Jutro też będzie. No chciałbym powiedzieć, o czym ta codzienna lekcja historii, ale powiem tak tylko enigmatycznie, że jutro też będzie niezła historia i to nie jedna. Już teraz, już dziś zapraszam. Audycja popołudniowa. Za 13 minut będzie godzina 17. W audycji popołudniowej mrozu. To trójka za 9 minut 17 i od tych wydarzeń historycznych do teraźniejszości teraz. No i te dzisiejsze wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej to eskalacja kryzysu trwającego już od kilku miesięcy, gdy władze Białorusi zaczęły się mścić za nałożenie na nie przez Unię Europejską sankcji gospodarczych. Po raz kolejny o swoim wsparciu dla Polski poinformowały Komisja Europejska oraz Kwatera Główna NATO. O to, co mogą przynieść najbliższe dni, pytał ekspertów Michał Strzałkowski. Dzisiejsza sytuacja na granicy białorusko-polskiej jest najpoważniejsza od początku kryzysu migracyjnego, który zaczął się w maju na granicy Białorusi z Litwą. Po raz pierwszy jednak doszło do sformowania kolumny migrantów, prowadzonej, co widać na filmach, przez uzbrojonych w długą broń białoruskich funkcjonariuszy w mundurach bez oznaczeń. Kierownik Zakładu Polityki Bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Białymstoku, profesor Daniel Boćkowski, zwraca uwagę, że reżim w Mińsku sięgnął po metodę prowadzenia działań hybrydowych, znaną już z europejskich granic, choćby z ubiegłego roku na granicy grecko-tureckiej. Takie siłowe gromadzenie, siłowe próby przełamania granicy są jednym z narzędzi polityki państw, szczególnie jeśli chce, powiedzmy, działać poniżej tego progu konfliktu kinetycznego. Wtedy taka broń, jaką są na przykład migranci, uchodźcy, jest stosowana. Zdaniem eksperta problemem jest to, że trudno przewidzieć, co może się wydarzyć dalej. Bo my tak naprawdę reagujemy na te scenariusze, które są pisane prawdopodobnie w Mińsku, a najprawdopodobniej także na Kremlu, gdzie widzimy cały czas eskalację, zaplanowaną eskalację napięcia z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, różnego rodzaju formy, prawda, przeciążenia naszego systemu bezpieczeństwa granicznego. I jaki był cel tej akcji, którą dzisiaj śledzimy? Z kolei prezes grupującej uchodźców politycznych z Białorusi w Polsce Fundacji Dom Białoruski w Warszawie, Alej Zarembiuk, zwraca uwagę, że eskalacja kryzysu granicznego odbywa się w nieprzypadkowym momencie. Od 1 stycznia przyszłego roku ma bowiem zacząć obowiązywać czwarty już pakiet sankcji przeciw reżimowi Aleksandra Łukaszenki, opracowany przez Unię Europejską, do którego przyłączą się też Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. I to jest jedna przyczyna, żeby doprowadzić do tej eskalacji na granicy z Polską. Również wiemy, że Unia Europejska jest w trakcie przygotowania piątego pakietu sankcji. W tym roku sytuacja była uratowana, bo naprawdę mamy największy eksport w historii, bo Łukaszenka też sprzedaje lasy białoruskie, wycina wszystko, co tylko może. Łukaszenka przygotowuje się do tego czwartego i piątego pakietu sankcji, które mu bardzo zabolą. Alej Zarembiuk dodaje też, że niewykluczone jest, że eskalując napięcie z Polską czy Unią Europejską, Łukaszenka będzie chciał odwrócić uwagę od pogorszenia się koniunktury gospodarczej w przyszłym roku oraz większej liczby zgonów z powodu COVID-19, a także od ewentualnych nowych represji wobec własnego społeczeństwa. Dziś o swoim wsparciu dla Polski i Litwy zapewniła Kwatera Główna NATO, a wykorzystywanie przez reżim w Mińsku migrantów do działań hybrydowych nazwała niedopuszczalnym. Rzecznik prasowy Komisji Europejskiej Adalbert Janz po raz kolejny zaś podkreślił, że Bruksela traktuje tę sytuację jako wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Szef grupy Hadeków w Parlamencie Europejskim, Manfred Weber, stwierdził jednak, że Unia Europejska robi zbyt mało, aby wesprzeć Polskę czy Litwę. Ale jak przypomina dr Beata Górka-Winter z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Polska dotąd nie chciała korzystać ze wsparcia Unijnej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex, zapewniając, że ma wystarczające siły, aby samodzielnie chronić granice. Jej zdaniem nadszedł już jednak czas, aby ze wsparcia Frontexu skorzystać. Nic nie dzieje się bez chęci i proaktywnej postawy państwa, która jeśli czuje, że nie radzi sobie z danym kryzysem, to oczywiście różnego rodzaju instrumenty są w Unii Europejskiej dostępne. Ja nie wykluczam, że ostatecznie Polska zwróci się do Unii Europejskiej o jakiś rodzaj wsparcia. Na pewno Unia udziela nam już w tej chwili ważnego wsparcia politycznego. Ekspertka dodaje, że ważne jest także wspólne naciskanie przez całą Unię Europejską na państwa Bliskiego Wschodu, aby utrudniały władzom w Mińsku ściąganie migrantów. Irak ograniczył już liczbę lotów na Białoruś i zamknął dwa białoruskie konsulaty, ale jednocześnie wzrosła liczba lotów na Białoruś z Damaszku, Dubaju czy Stambułu. Dr Górka-Winter przypomina też, że Frontex nie musi pomagać polskim funkcjonariuszom na pierwszej linii ochrony granicy, ale ma także możliwość udzielania pomocy w deportacji osób, które nie będą miały prawa do pozostania w Polsce. Z ekspertami rozmawiał Michał Strzałkowski, a najświeższa informacja już za chwilę w serwisie o 17. Why does my heart